गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। हो रूप मिट जाता है ये प्यार, ऐ दिलदार नहीं मिटता। ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। क्या बात कही है ओए तौबा, क्या बात कही है ओए तौबा। ये दिल बेईमान मचल जाएगा। ओ गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।